kasih Tuhan. Dunia promosi, penuh ilustrasi, menawan hati. Dunia promosi, penuh ilustrasi, menawan hati. Semua bersatu dan paling bermutu. Semua super kuat, semua paling hebat. Awas pas pada dunia promosi, penuh pesona. Dan tidak menghina dekangan lain. Jangan suka dusta dalam promosi. Jangan suka dusta dalam promosi. Tempuhlah jalan promosi jujur. Tempuhlah jalan promosi jujur. Ilustrasi menang.